राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 1 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतपुरे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पंशेर्विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब बलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन लिखते हैं कि आप भगवान के याद करने की बात कहते हो तो कम से कम भगवान के दर्शन करा दीजिए, एक अंगुली ये दिखा दीजिए। तो मैं याद तब करे जब जाने तो याद करे, देखे तो है नहीं, कैसे याद करे? पहले दर्शन करा दो फिर याद करेंगे, फिर भूल जाओ तो गलती देना हमारी। आपकी बात तो ठीक है, परंतु खास बात यह है भैया, हमारे में वो शक्ति नहीं है कि आप भगवान को दिखा दे, भगवान के दर्शन करा दें, ये हमारे में सामर्थ्य नहीं है। आप चाहो तो हो सकते हैं भगवान दर्शन। भगवान ऐसी चीज नहीं है जो किसी के कहने से आ जाए, किसी के कहने से हो जाए, ये हमारी ताकत नहीं है। इस वास्ते आपने आज तक जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, जैसा विचार में आपके आया है कि भगवान ऐसे है, उसको याद रखो, वो भगवान अपना मान देंगे। इस विषय में एक बात मैंने सुनी है, भगवान के सामने कहा कि महाराज आप दर्शन दे दो फिर याद कराओ, याद करेंगे और भूल जाओ तो हमारे को पकड़ना। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, परंतु दो बात है, एक याद करो फिर दर्शन हो जाए, एक दर्शन कर लो फिर याद कर लो। तो दर्शन करने पर थोड़ा भी भूल हो जाएगी तो गलती हो जाएगी, और दर्शन किए बिना जो याद करोगे भगवान का याद होगा, वो भगवान को मानना पड़ेगा। चाहे तो तुम दर्शन कर लो फिर याद करो, चाहे याद करो और भगवान अपना मान ले, तो इसमें हमारे लिए विशेष सुविधा, हम भगवान को याद करें तो भगवान मान लेगा, मन को याद करता है, ये शुभ सुगम है और बढ़िया है। यदि में हमारी भूल होगी नहीं और पहले दर्शन कर ले भूल हो जाएगी तो गलती हो जाएगी, और इसमें जो याद करेंगे वो गलती नहीं होगी। क्योंकि देखा आपने दर्शन आपने दिए नहीं, फिर हम जो याद करें आप मान लो, तो भगवान ने यही फैसला किया कि तुम याद करोगे मेरे नाव से, जो याद करो मैं मान लूंगा, मेरे को याद करता मेरे नाम से, जो याद करोगे जैसे याद करोगे वैसे ही मैं मान लूंगा, मेरे को याद करता है। क्योंकि भगवान सब में है, आप जो भी कल्पना करेंगे उसके स्वरूप अनुस्वरूप भी है और स्वयं भी है, दोनों बातें है। आप जितने बैठे हैं अपने अपने धारणा से आप भगवान को मान लो तो वैसे भगवान सगुण है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब स्वरूप भगवान का ही है। वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19 श्लोक में ये कहा है वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं से मई पश्यति तस्याग्नि पश्यामि ससमेव पश्यति। मेरे को सब में देखता है, सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। तो ये बात हमारे लिए फायदे की। और दर्शन करने के बाद चूक जाएंगे, भूल जाएंगे तो कान पकड़े क्यों भूल गया तुम्हें। और नहीं देखा रहे पर जो हमसे निर्णय करे है भगवान को मानना पड़ेगा, मेरे को याद करता है। तो ये भगवान ने कहा है ऐसी बात सुनिए, संत महात्माओं से मैंने सुनी है। और ये बात है कि वासुदेव सर्व गीता में लिखा है, तो सब कुछ वासुदेव है। तो आप याद करते हो वासुदेव नहीं है क्या? जब सभी वासुदेव है तो आपके मन में जो धारणा करी क्या वो वासुदेव नहीं है? नहीं कह सकते आप, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं तो आप ही तो है। वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। पहले ये बताई थी मनुष्य नाम सहसेषु कष्ट दिए थे सिद्धे, मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यथता भी सिद्धा नाम यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। तो आप भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्व, तो भगवान को आप याद मान लो, जिस रूप में मानो उस रूप में भगवान है। जब सब जगह सब में भगवान है तो आप कल्पना करो वो भगवान नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे? भगवान उस रूप में है तो ये बढ़िया चीज है, हमारे लिए सुविधा है, हमारी स्वतंत्रता है, हम बंधे हुए नहीं है इसमें। ये जो याद करे भगवान मान लेंगे, मेरा याद करता है। माँ को माँ माँ कहता है बालक, माँ को पूरी जानता है क्या? बालक रोने लग जाता है, माँ उसे गोद ले हिले लगाती है, तो क्या बालक माँ को जानता है? उसको याद है भगवान की माँ कैसी है, जानता नहीं है, मानता है। माँ बाप को कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता है, सब माँ बाप से पैदा हुए है, जानता कोई नहीं है। बाप को कैसे जानोगे? बाप जब बना उस समय आप सत्ता ही नहीं थी, माँ के जन्म लिया आपने याद ही नहीं है, कैसे जानोगे? मानना ही पड़ता है, माँ बाप को मानना ही पड़ता है। तो आप हरेक बात मानते हो तो भगवान के मानने में क्या बात होगी? हरेक चीज को आप मानते हो तो भगवान को ही मानो। इंग्लैंड आप मानते हो, फ्रांस मानते हो, जापान मानते हो, चीन मानते हो, देखा है आपने? बिना देखे मानते हो तो बिना देखे इतने जगह मानते हो, भगवान को मानने में क्या बात होगी? और ये बात निश्चित है, हमने एक सुना गोविंद भवन है, तो मैंने जैसा गोविंद भवन सुना वैसा देखा नहीं मिला। आपको मिला ही नहीं, मैंने किसी महात्मा के विषय में भी महात्मा ऐसे है वे बता दे दाढ़ी वाले ऐसे है, आप करना करो वैसे नहीं है। तो वैसे नहीं होने पर भी महात्मा का चिंतन होता है, ऐसे आप मान लो उसमें भगवान है। वो तो भगवान नहीं है, नहीं होते हुए भी मान लेते हैं, भगवान होते भगवान क्या नहीं माना है? विश्वास है, आप याद करो और भगवान का आज दिन तक जैसा देखा पढ़ा सुना विचार किया आपने चिंतन किया आपने निर्णय किया, बस अब धारा करो वो भगवान अपना मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे आपका, क्योंकि आपने दर्शन दिया नहीं तो दो ही बात है, अगर दर्शन दे दो ऐसा दर्शन नहीं तो हम खाने को मान लो भगवान, वो मान लो मैं खुल ले आपके लिए छुट्टी है, कितनी रियायत मिलती के लिए मौज मिल गई, इसमें स्वतंत्रता है आपकी सबकी, सबकी स्वतंत्रता है। दस पद है अगर चैत्र कृत हो उनसे चित्र कराओगे लड्डू को पाल के चित्र पालो तो दो भी चित्र मिलेगा नहीं आपस में, भगवान से मिलाएगा कैसे, परंतु भगवान मान लेंगे क्योंकि भगवान तो सब में है, सब में सब में है, तो आप चिंतन करो उसे भगवान नहीं है यार, आप विचार करो थोड़ा गंभीरता विचार करो, सब में भगवान है, यो माम पश्यत सर्वत्र और सर्वं च मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सजमे न प्रणश्यति। तो कितनी सूम बात है, जो याद करो वो भगवान है, वो बिल्कुल साकार मानो निराकार मानो चतुर्भुजी मानो द्विभुजी मानो हजार भुजी मानो जैसा आप मानो वैसा भगवान है, इसमें संदेह नहीं है। और तत्व से जानना कोई एक जानता है तो वासुदेव सर्वो भी ये बताया है, कोई एक तत्व से जानता है, हिरता में सिद्धा नाम यतन करना वाले सिद्धों में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, परंतु आप जितना याद करोगे उसको भगवान अपना मान ही देंगे, नहीं मानो तो भगवान को कहेंगे महाराज हम क्या करें बताओ, हम कहेंगे क्या करें बताओ, अरे तुम दर्श दिए नहीं पहले तो हम चिंतन करें, तो तुम चिंतन करो मान लूंगा क्योंकि वह भगवान है, वैसे भगवान है, तो सब रूप में भगवान है, तो आप चिंतन करो भगवान नहीं है कैसे होगा, ये हो नहीं सकता। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम व्याकरण की रीति से देखा जाए वासुदेव सर्वम ठीक नहीं बनता, वासुदेव सर्वम बनता है, वासुदेव सर्व सर्व सर्व सर्व त्रिलिंग है, त्रिलिंग है सर्व सर्व सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा सर्वम सर्वे सर्वानी तीनों लिंग है। तो वासुदेव सर्वम ये आप वासुदेव सर्व ऐसा करना चाहिए, अशुद्ध होता है नहीं व्याकरण की दृष्टि से, वासुदेव सर्वम अशुद्ध होता है, सर्व नपुंसक लिंग वासुदेव पुल्लिंग सर्व सर्व त्रिलिंग है तो वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए, अरे वासुदेव सर्वम लिखा है कहीं भी पोथी बताओ वासुदेव सर्वम, सर्व कैसे कहा, तो सर्व क्यों कहा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीनों में शेष एक रहता है नपुंसक लिंग, व्याकरण का कायदा है, इस वास्ते तीनों को करने के लिए नपुंसक लिंग है। वासुदेव सर्वम सर्व नहीं सर्व नहीं सर्वम नपुंसक है, ये नपुंसक के अंतर्गत सब बात है, जैसे यज्ञो दानम तपस्व पावनानी पावनानी नपुंसक लिंग है, यज्ञो दानम तपस्व पावदानी मनीषिणाम पावदानी में तीनों हो गया यज्ञ दान तप तीनों, क्यों नपुंसक है नपुंसक में सब आ गए। तो वासुदेव सर्वम आप जो याद करो भगवान होगा, वासुदेव सर्वम क्यों लिखा है, सर्वम लिखा है तो मैं याद करता वो भगवान में नहीं है, मैं भगवान को याद करता हूँ वो भगवान का स्वरूप नहीं है क्या, कह नहीं सकता कोई भी नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है साक्षात, वासुदेव सर्वम लिखा है, सर्व क्यों लिखा वासुदेव सर्व ऐसा लिखना चाहिए। यहाँ विशेष दृश्यंते लिंग संख्या विभक्त प्रायस्ताय कर्तव्य समानार्थे विशेषण है, वही लिंग संख्या का लिखनी चाहिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन जो या विशेषेषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तया प्रायस्ता एव कर्तव्या सम्मानार्थे विशेषण है। भगवान ने कहते वासुदेव सर्वम कश्यन बैठेगे वासुदेव सर्व तो नपुंसक क्यों गया कह नपुंसक कह रहे तीन आ गए पुल्लिंग भी आ गया नपुंसक आ गया स्त्रीलिंग भी आ गया सर्व तो वासुदेव सर्व ये कहा इस वास्ते अब शंक करो तो हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया बात भगवान ने कही है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम जो हम याद करोगे स्त्री रूप हो पुल्लिंग रूप हो नपुंसकलिंग हो किसी रूप से हम याद करो तो भगवान को याद है वो शक्ति को उपासना है उस शक्ति को स्त्री रूप से मानता है तो भगवान वो कैसे मन भगवान कहते कि मैं तो पुल्लिंग हूं तेने स्त्री को याद किया है तो सर्वम आपने कहा है उसके भीतर स्त्री गए नपुंसक याद करे हम कोई याद करे ईंट पत्थर चूना कुछ भी याद करे भगवान भगवान मैं हूं भगवान ना कह सकते नहीं कैसे बताओ वासुदेव सर्वम जब कह दिया तो बाकी क्या रहा अब शक्ति माँ माँ माँ कह दो वासुदेव वो सर्व वासुदेव सर्वम वो वासुदेव है अब ब्रह्म को सब ब्रह्म को याद करते ब्रह्म पुरुषक है तो वासुदेव सर्वम सर्वम के अंदर वासुदेव स्त्रीलिंग में आ गया पुल्लिंग में आ गया पुरुषलिंग आ गया ये कायदा भगवान का दाखिल नीति से ठीक से बोलो अब शंकाओ तो बोलो इस वास्ते वासुदेव सर्वम बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ 19वां श्लोक है सातवें अध्याय का वासुदेव सर्वम व्याकरण नीति से कहता शुद्ध है वासुदेव सर्व कहना चाहिए सर्वम का तो सर्वेश्वर का स्त्री भी शिव है शक्ति शक्ति रूप हो माँ माँ माँ शक्ति है वह रूप से भगवान है एक सज्जन थे एक बात सुनी है मैंने बात सुनी है कि एक भक्त था भगवान को याद करता तो गीता का पाठ करता है ऐसे सप्तसती का पाठ करता दुर्गा सप्तसती और दुर्गा का पाठ करता तो नमस्तस्मै नमो नमः पुल्लिंग में तब से जाना चाहिए स्त्रीलिंग में नमस्तस्यै नमो नमः तस्यै कहना चाहिए तस्मै बनता नहीं तो उसने नमो तस्मै कह दिया तो पढ़े लिखे पढ़ने पर सुना कि तुम नशुद्ध का है नमस्तस्मै नहीं होता या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः अशुद्ध बोलते हो तो मेरे अभ्यास जुड़ा तमसे का अब मेरे बड़ा अटकर बोलने लगा तो पंडित को दर्शन दिया स्वप्न में दम गया तू मेरे स्त्री मानता है बेचारा मेरा भगत नाराज करता है मेरे को बालक जो बालक है तो तेरी माता सुने मुदित मन पे तुवर माता तो बोलता राजी होते है माँ बाप तो मैं मेरे को तब सही कह मैं राजी होती हूँ तो मेरे उसी मानता है देख दे मेरे माँ मैं डर गया तो मेरे उसी मानता है तो भगवान स्त्री रूप से पुरुष रूप से नपुंसक रूप से सब रूप से इस वास्ते भगवान ने तीनों लिंग बताया उन्हें गीता दर्पण है ना, गीता दर्पण, उस दर्पण में बताया है भगवान तिरुलिंग में, जीव तिरुलिंग में और प्रकृति तिरुलिंग में, अलग अलग बताया नाम से, इनको स्त्री पुल्लिंग नहीं कह सकते आप, तिरुलिंग में अध्यात्म से अध्यात्म नपुंसकलिंग है, जीव का नाम है, जीव पुल्लिंग है, पुल्लिंग जीव, जीव स्त्रीलिंग भी जीव ही होता है, तो तिरुलिंग है, जीव को भी तीनों लिंग से कहा, प्रभु को भी तीनों लिंग से कहा, परमात्मा को तीन लिंग से कहा, मानो कोई लिंग है ही नहीं, छह लिंग है थे, स्त्रीलिंग से मानो, पुल्लिंग से मानो, ऐसे भगवान है, तो भगवान आप निशंक होकर गए, निद्रक होकर गए, नाम याद भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान, मैं भगवान हूँ, इस वास्ते आप खूब याद करो, आप भगवान को याद करो, भगवान को याद है, आप जैसा याद करो वैसा ही भगवान मान लेंगे, आप कैसे याद करो, मनुष्य रूप से करो, पशु रूप से करो, पक्षी रूप से करो, वृक्ष रूप से करो, पत्थर रूप से करो, लकड़ी रूप से करो, कैसे रूप से भगवान मान लेंगे, मेरा भाई मेरा भगत है। एक कहानी आती है, एक कहानी आती है, एक भगता भगवान को याद करना, तो भगवान को उठपटांग याद करता है भाई, अपने साथ कोसो कोसो कोसो भगवान को याद करता है, तो महाराज वो आपको याद करता, मेरे को याद करता है, तो कैसे परीक्षा, लक्ष्मी से पधार है, लक्ष्मी से पधार करे, आप एक खाड़े में बैठ गए, तुम जाकर पूछ ले तो क्या करता है, मैंने पूछ लो भगवान को याद है, भगवान ये नाम है ही नहीं है, घोसा घोसा घोसा भगवान है, कहाँ लिखा बता, कोई शायद नाम है ही नहीं, तो भगवान करता है, भगवान कहता है भगवान खाड़े में, भगवान कहते भगवान खाड़े में, भगवान याद करता है, कह दिया सब खाने में, इसलिए भगवान भगवान जानते सब, सब भाषा जानते भगवान, कोई हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, कोई मराठी में बोले, कोई तेलुगु में बोले, तेलुगु में बोले, भगवान सब सुनते हैं, सर्व भाषा में थे भगवान, सभी भाषा जानते हैं, हृदय में पैदा होता भगवान के लिए भाव, वहां से जानते हैं, वहां से देखते हैं, कोई गुजराती में बोले, तेलुगु माने, तो भगवान मेरे मेरे याद करता है, आप समझते हो, आप समझते हैं, सब भाषा आप जानते ही नहीं, भगवान सब भाषा सर्व भाषा बैठे, किसी भाषा में बोलो, तो सर्व भाषा में भगवान आ गया, तो भगवान जो आप याद करो भगवान है, इस वर्ष हम खुल लिया भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान भगवान खाडे में, भगवान भगत मन भगवान है, वो कैसे कैसे याद नहीं करोगे, ऐसे कहानी होती है, तो भगवान मान लेंगे, आप भगवान के नाम से कह दो कि सब रूपी परमात्मा है, ऐसा है, कोई कहते सगुण है, कोई कहते निर्गुण है, कोई कहते साकार है, कई कहते भगवान साकार होते ही नहीं, निराकार ही होते हैं, अशुद्ध है, पृथ्वी साकार भी होती है, निराकार भी होती है, जल निराकार भी होता है, साकार भी होता है, साकार जो देखा ही है या हाइड्रोजन हो नहीं कितने जाए, जल टपड़ने लग जाए, यहाँ जड़ है, यहाँ सब जड़ है, निराकार है, जो भी निराकार साकार, अग्नि भी निराकार साकार, चलो अग्नि लेने के ले जाएगा जेब में, दिया साई पेटी है, दिया साई पेटी पेटी आग में, आग अग्नि पेटी में, आग नहीं पाकेट में, जल जाएगा जेब में आकर जेब में आ गए मेरे सच्ची झूठी सच्ची बात है मेरे साथ आ गए इसको हाथ में ले लो कृष्ण की आदत प्रकट हो गई भगवान है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना सब देवताओं की सभा में भगवान शंकर ने कहा कि भगवान समझे कहो प्रार्थना करे जावे वैकुंठ में जावे क्षीर सागर में जावे कहो करे अरे जात करो तो सागर ये मैं जानता हूं चल जा जहां दुखोगे वही भगवान है आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए जय शिव न तो तेरे ट्रेन के प्रकट हो चांद से वाई प्रेम ने तो पहला देखो जिन पहाड़ ते पर मैत्र काटियो पत्थर पास निकाल दिया भगवान ने पत्थर खत्म हुआ था मेरे भगवान निकल गया पत्थर तेरे काटे में भगवान है शेर को निकल गया बोलो भगवान कहा नहीं बताओ ऐसा कोई याद कर सकता है मृग न मानुष पशु नहीं पशु हा डर गया सब लोग डर गए लक्ष्मी डर गया ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को कि महाराज क्रोधी हो गया बहुत तेज है तुम शांत करो कि मैं ऐसा रूप देखा नहीं कभी देखा नहीं सब देवता है एक एक स्तुत एक एक श्लोक भागवत में देखो एक एक श्लोक एक रवन एक श्लोक है रवन डरते कांपते हैं सभी अरे बदला जी चले गए एक हाथ नीचे दिया एक हाथ ऊपर दिया पशु जाता राज्य हो गए पशु राजी उत्साह उत्साह लगे ऐसा बात अर्जुन कर गया अर्जुन भयन सब प्रबिरत मनो में भयन सब प्रबिरत मनो में अर्जुन हट नहीं दे वैसे भगवान हो सकते आख्या ही मैं खूब भगवान करूंगा आप बोलो अरे कौन करो तेरा मित्र वही हूं मैं कृष्ण हूं आख्या ही मैं खूब भगवान गुरु को नमोस्त होते देव बारे प्रसन्न प्रसन्न हो जाओ मैं अरे भैया प्रसन्न नहीं है तो अर्जुन दे प्रसन्न होकर रूप दिखाए प्रसन्न और मेरा हो कोई मैं प्रसन्न तब हरते रूपम परम दर्शित महात्मा योगा प्रसिद्ध देव है प्रसन्न हो जाए प्रसन्न तो नाराज हूं मैं तो नाराज बन है मैं प्रसन्न वो भक्त नहीं होता तो भगवान बहुत और रूप बदल जाते हैं घबरा गया नहीं होते समाप्त कर दे आप भगवान बोल करके याद करो बस सगुण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो दो भुज मानो चार भुज मानो सहज भुज मानो आप जैसे मानोगे वैसे के विषय जाएंगे फिर अपना तत्व से बता दे सो जाने से देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत और चंदन अपनी कृपा को जना देंगे जान जाओगे इस बात से निश्चय बोल करो आप कोई कभी साकार हो सकते नहीं साकार है फिर भी साकार निराकार हो सकती है जल निराकार साकार हो सकता है अग्नि निराकार साकार हो सकती है भगवान इससे ही कमजोर है पृथ्वी से ही कमजोर है अग्नि से भी कमजोर अग्नि निराकार भी होती है साकार भी होती है ऐसे भगवान स्वरूप होते हैं, निराकार भी होते हैं, सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी होते हैं। भगवान के आज दिन तक जितना शास्त्र पढ़ रहे हैं सब इकट्ठा करेंगे तो भी भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं होगा, पूरा भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं होगा। अब पहला जैसा क्यों चिंतन करेगा, निश्चय भगवान से प्रकट हुए ऐसे याद करता था, है सब में है याद करता लक्ष्मी निर्मल जी कहा लक्ष्मी जी आप माता जी भगवान दास जी करो, मैं देखा थी ऐसा रूप देखा था, देखाते थे मैंने कहते दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, कृष्ण से मरू, सब भरदानता देगी अब कोई मरना ही नहीं, भगवान का स्वरूप धारण किया न पशु न मृग न मानुष, सत्यम वेदा तुम निर्वृद्धवास तुम व्याप्त से भूत है शुक्र सुसात्म, तो भगवान का अनंत रूप असम है। आज दिन तक जितना शास्त्र वर्ण है सबका सब पूरा कर दो तो भगवान पूरा वर्ण देगा, पूरा है ही अनंत कैसे पूरा हो जाएगा, है पूरा हो जाए तो अनंत कैसे हुआ, अनंत तो पूरा कैसे होगा, अपार अनंत भगवान है मेरे, भगवान है मेरे, प्रहलाद विश्व रूप का क्यों उद्धार करता था ऐसा देखा ही नहीं, जैसा उसने वरदान पाया उस वरदान के अनुसार अब आले से बनने शुरू समझी अन्ना को आला कहे सुख कहे क्या कहे आते गले में डाल दी हाँ तो पर कड़ा शब्द है पहले बाबू जी पूछ रहा पड़ने लगा जी बबू अभी बाबू जी पूछ रहा पड़ लगा ली बबू अदे गले बगा ली दर्जा वाला अरे दर्जा देवता सभी एक एक श्लोक एक श्लोक एक भगवान है हमारे भगवान है भगवान भगवान है भगवान भगवान ही है कैसे ही वर्णन करो पूरा वर्णन होगा ही नहीं, कोई पूरा कर सकता ही नहीं कैसे वर्णन करेगा, आज तक का वर्णन नहीं चलता सब वर्णन का समय नहीं आ रहेगा, तो भगवान है भगवान क्या उत्पत्ति से विनाशन से भूता नाम अगति गति वेति विद्या अविद्या से सदा शिव भगवान थी विष्णु पुराण में ऐसे भगवान ने लिखा है, इस वास्ते निश्चय करो निश्चय हो भावना चिंतन करो खुश हो जाए भगवान, तुम दास नाचने लग जाओ बड़ा तो खुश हो गए, बड़े पहला नहीं डरा सब डर गए लक्ष्मी जी डर गया चला गया एक हाथ एक हाथ में प्रहलाद को ले लिया एक हाथ ऊपर ले लिया चार हाथ है दो हाथ लगा दिया ये कोई भगवान प्रहलाद उठ है क्या मिठास है उसमें वो मिठास भगवान जाने आप बताओ क्या मिठास बताओ मिठास भगवान ने भगवान जाने निर्देश ला गया गोदी में प्रसाद दे। बाप ने मार दियो तो बेटा वरदान मांग गए, मारी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें कुछ मांग तब कह महाराज आप कहते तो मांग मेरे इच्छा है नहीं, आप कहते मांग तो इच्छा है कोई तो इच्छा ही मिट जाए, तथास दो हमारे आप पिता कल्याण हो जाए। ये इच्छा अरे तेरे जैसा बेटा हुआ बाबा कल्याण नहीं होगा, जिसके लिए भगवान प्रकट हो गए। नई बात है भगवान ही ने, नई बात सब याद करो, सब भगवान को याद करो, ऐसा कोई है नहीं, विलक्षण सबसे विलक्षण आलो विचित्र भगवान है, खूब याद करो, खूब भगवान है हमारे, भगवान है हमारा, भगवान है हमारा, भगवान है। माँ बाप को मानते हो बताओ, तुम लक्षण बताओ, कोई बता सकता है बाप को बता सकता है, कैसे बताएगा, वो पैदा ही नहीं हुआ कैसे बताए, हम आदरी देवा नाम अर्षण सरस्व नमे विदु सुरगणा प्रभु न महर्षया मरे सुर देवते निजाने मरे निजाने, हम आदरी देवा नाम सर्वस विद्या में आदि जन्म से आदि सबसे आदि मैं हूँ, मैं आदि कैसे सुनेगा, बापू देख सकता हूँ, देख सकता देख सकता, माँ के ब्याह में गया हुई क्या प्रति माँ का ब्याह हुआ तो प्रति गया जन्म ही नहीं, जिस माँ से पैदा हुए उसी माँ के जान आज बढ़ती अब गए, जैसे माँ बाप को मानते हैं सिवाय मानने के कोई उपाय नहीं है, पिता को मानने के सिवाय उपाय कोई बताओ, आप बताओ, आप इतने बैठे बताओ पिता को कैसे माने, माँ के कहने से मानते हैं संसार मानते हैं, माँ कह सकती है आप जान सकते हो नहीं जान सकते, तो पिता को भी जान सकते नहीं तो परम पिता को कैसे जान लेंगे। इस वास्ते पिता सगुण के विषय में मानना ही होता है ना, जानना भी कह रहे मानने को भी जानना कहते हैं, मान मेरा भगवान है, इस वास्ते तर्क वाले इसको स्वीकार नहीं करते, तर्क का विषय नहीं है, तर्क सत्य जहां जहां आप जानते हो वहां तर्क दूरी है, तर्क नाम अप्रतिष्ठानात तर्क की कोई इज्जत नहीं है, तर्क था मां को तर्क था कदर मत करो, भगवान को मानना ही पड़ेगा, बाप को मानना ही पड़ेगा, बताओ आप ही तो बेटा बताओ, बाप को जान लोगे है ताकत किसी की, अपने बाप को जान ले तो अपने बाप को ही नहीं जान, दुनिया के बाप को जान देंगे, आप अपने बाप को भी नहीं जानते तो दुनिया के बाप को जान लोगे, न मैं भी तू सरगड़ा प्रभु न मारसया हम आदिर देवा ना मार सर्वस न बेदू सुरुणा प्रभु न मर्षया विदुर देवा न दानवा दानव सुन लिया दानव क्या दानव जानकार ज्यादा है क्या, विदुर देवा न दानवा दानव भी नहीं जानते, दानवारी माया ऐसी जगत हो आदि जगत हो जाए ऐसी माया वाले भी जान नहीं सकते, भगवान नहीं जान सकते, भगवान कैसे जाने, दुर्योधन याद दुर्योधन मैं दानव दी हुई सब अथी वाह जल की जगह थल दी गए, थल की जगह जल दी गए, दूर दूर गया भीत नहीं दरवाजे का हमारा इधर पदार्थ, ये दरवाजा इधर है, भीतर गया कपड़ा उधर ले लिया, आगे चल गया डूब गया भीतर। अंध पिता के अंध शुद्ध वाक्य भीम भीम बोले अंध ही गए गए, बहुत बुरा लगा, अपमान कर दिया, चुप रहे बोल मत अंध पिता के अंध से तू बैठे हो कृष्ण भीम भारत कुल कर तुम यो आई विगत सिंह वही देगा दुर्योधन को कहा कि तुम स्त्री को नग्न कर दो, अंध ही राजा है, अंध ही पड़ता है, अंध ही सब आए, लाज किस बात की है, धन्यवाद। इतना साड़ी हमें ढेर लगी, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है नारी है, नारी है साड़ी है, क्या है 10,000 बज गज बल घटो घटो ना 10 गज सी 10,000 गज बल घटो उसे भगवान तो क्या लगा क्या समझोगे, भगवान है ऐसा ही मान लो, भगवान भी ठीक है, इस वास्ते खूब भगवान का भले करो रात दिन लग जाओ भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, क्या भगवान कैसे खाने कठिन, भगवान ने भगत तो ऐसे भगत बावले होते हैं बावले, एक संत भी रहे हमारे को ब्राह्मण संहिता साधु बन गए, कार्यक्रम बना था कि कुत्ता बनना चाहता हूँ, संत महात्मा का कुत्ता बन जाऊ, उन्हें फीस प्रसाद मिले, उन्हें चढ़ने में जजूती पड़ रहे, उठे लेटता रहो चढ़ना दर्शन करता है संत, अब कुत्ते को बरदान मांगता है जेब में रहते जल की बस लिया फीतरी जय माधव जे मोती बांस बस लिया हरित गति बांस रहे भजन करना अधर अधर फीतरी रे माधो उन जाने तक शीर जन धन माती रे माधो सुना दे सुना दे ये मांग होती है भक्ता ने मांग देखो रे सारी मांग कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो ओ मेरी कौन गुना तकसीर मेरी कौन गुना तकसीर कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो जो मैं होती जल की मछलियाँ जो मैं होती जल की मछलियाँ तुम करते स्नान तुम करते स्नान चरण छुई लेती रे माधो चरण छुई लेती रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी माधो जो मैं होती मन की कोयलिया जो मैं होती मन की कोयलिया गैया चरावन जात गैया चरावन जात बोल सुख देती रे माधो बोल सुख देती रे माधो मेरी कौन गुना तकसी मेरी कौन गुना तकसीर कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी माधो जो मैं होती मोर की पंखिया जो मैं होती मोर की पंखिया जो मैं होती मोर की पंखिया जो मैं होती मोर की पंखिया तुम करते श्रृंगार तुम करते श्रृंगार मुकट चढ़ रहती रे माधो मुकुट चढ़ रहती रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो मेरी कौन गुना तकसीर मेरी कौन गुना तकसीर कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी माधो जो मैं होती बस बासुरिया जो मैं होती बस बासुरिया जो मैं होती बस बासुरिया जो मैं होती बस बासुरिया करती मुख पर वास करती मुख पर बात अधर रस पीती रे माधो अधर रस पीती रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी माधो जो तुम चाहो मिलन हमारो जो तुम चाहो मिलन हमारो जो तुम चाहो मिलन हमारो जो तुम चाहो मिलन हमारो मीरा के घन श्याम मीरा के घन श्याम दरस दिन व्याकुल रे माधो दरस दिन व्याकुल रे माधो मेरी कौन गुना तकसी मेरी कौन गुना तकसी कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो कुंजन बन छाड़ी रे माधो पर तो मनुष्य होकर के जलता है मछली उसी मछली कोई उसी उसी है ये बात भगत वाली बात है न्यारी न्यारी भगवान का संबंध मिल जाए किसी तरह से किसी तरह से वही बढ़िया बात है कुत्ते बने कुत्ता कुत्ता भगता ने बात नारी भगता ने भगवान की भक्ति में जो रस है भगवान के संबंध में जो रस है होश है नहीं, प्रतिक्षण वर्तमान तत्व तो ज्ञान जीवन मुक्ति में रस है, वो अखंड रस है और ये प्रतिक्षण वर्तमान रस है। भक्तों का भाव है भक्तों के भाव को भगवान जानते हैं, भगवान के भाव को भगत जानते हैं, दूसरा जानता नहीं, दूसरा पता नहीं क्या पता है, ऐसे भगवान है। आप निशंक हो जाओ, निर्दुख हो जाओ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, वे कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ जरूरत नहीं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई जरूरत नहीं है बस है रूप से भगवान मानव है, वो है रूप से सब में है, ईंट है, सोना है, पत्थर है, मनुष्य है, पशु है, पशु है, सब में है रहता है, वो है भगवान का वास है, भगवान के पास है सब, ऐसी बात है। अपार है, असीम है, अनंत है, अपार है, अपार ही अपार ही अपार ही अपार ही अनंत अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम। सुनो राम ने भरी है।